Koluki na libala nga iwana na mboye na koka mwa olubi yo kubumanga Koyeba kamwa na moto soki ya koboya Makila na ntoto na ntamu mayokanite Libala eloko ebandaka na sukali mingi Na koka mwa lelo mingi nga kito swani Na kolinga kayo mingi ye Koboya na mesa nipo ya kopeka yo Koloba na mama ya kobenga na yo simi na mite Mote mamo lingi yo solo poliko Koti anda mohe Koe baka na salina nukwe kola yo simi na mite Nadi seto na salina numida ule koya ozo kwa ye Na koloba na mama ya kumekana yo silika nike